فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم لا نبي محمد كما جاءك بقوائنا بشيرا ونذيرا وداهيا إلى الله وإذنه وسراجا منيرا. أني ثم أفو أني رجوع ما كوان الله ما لا لجأ بقوائنا ثم أفو أتجوان اللهم تلام بشيرا أني ثم كوان الله يا نبي محمد بشيرا ألفوني نروني بشيرا. أنا بني أنت تجلس فوق أفعالي نسي إلى ذات تبرير الله. يبشر بالجنة والنعمة والرحمة والبركة والنذيرة. أنا بني أنت ذنب النار والعذاب والعقاب من الله بشيرا ونذيرا. أنا بني أنت فوق أني روي بني أول كنا دبابة سدادة كلام زين بابي أنا الله ما بوا. وزينك واني ربي كمان كذي نسي أنا واجي أقول أنا دافيس يالله. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أوه كيالله كم أبان أبو محمد سموه كم صحابة له. لا ينفع أروه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كتير جو متعنا. هنا لا في القرآن ناس كتشو القرآن القرآن نترى كيو قراء يقراو كيو يوكيو وننجى القرآن كا كيو من كتكيتا ننجى القرآن كيو كيو أنت ممتا نا يقراو بالمصحف وما يقرأ في العالم عالم الشهود وما يقرأ في المسموع انت عمري لا يقرأني انت عمقو لما دوتي فجاة تنتمو قرأني تتا دواقي لوصوان ولا يقرأني سوف قرأني تنكاي ولو سو ايتا ايما فوا اتنتيو قد اسلي Eita kaina ni so eita ni lo lo wa wa fil ardi ayatun lil muslimin wa fi anfusikum afala tusirun eita bi manu ko fil ardi ayatun lori le aye amani katar ba jo ma to kasi ko ro lo ni lil mukini eni to ro ba da mi to do lo wa fi anfusikum Al-Quran yang bela oleh Tuhan kawanan Apalah tersiru Tabang mengaruh Dan ibadah si Jinjal berkat kami ẹyin òbí ọmọ ẹkú orí rẹ ọlọrun yìí ẹdá fún yín ẹnì mọmọ wa lè kí ó ó tún wáyọ ẹdá fún yín ẹnì kíkẹ ẹ máa náwó lè kí ó ó tún wáyọ ẹdá fún yín ọmọ yín tí ó kí ọlọrun yóò dáfà ọmọ náà wọn rí kéèké ṣùgbọn tó ké lórí ké àwọn ayọ̀dá fún yín gba àwọn kí ẹtàn kí ẹ wá ṣe wòlímọ̀ ẹ sáfàfà wọn náà bá bá ṣe wàhálà dáadáa òbí mi máa ń sá lọ wọn ní kìyà kìyà kìyà kò sì fẹ́ sí mi ẹ̀yin wá wà ń wẹni tẹ dọ́lọ̀ lóhùn ìdọ́lọ̀ lóhùn yìí ń ṣe ti bíi mẹ́ta báyìí o ẹ̀dọ́lọ̀ lóhùn pé ẹ̀fọ́mọ sí lè dé ẹ̀dọ́lọ̀ lóhùn láti ojú sáfà bẹ́ẹ̀ lágbára wa ẹ̀dọ́ wá dọ́lọ̀ lóhùn léṣe gbogbo ayé báyìí ẹ ti ṣe ọlọ́wọ́ dẹ́yìn náà lóhùn láì ní bọ̀rọ̀ àdìsí kan sọ pé wàkìrò láìlì wàkìrò mẹ́ta àìlẹ́mú náà mílíọ̀nù ẹ fún ìmọ̀ lọ́wọ́ ẹ sì fún ẹni ẹ bá gbárù lọ́dọ̀ rẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ ọ̀kun lápalẹ̀ àṣẹun di méjì ṣe rí kúránì tá a gbé lọ́wọ́ àti wà láàtàn máa ń gbé lọ́wọ́ èèyàn gbọ́dọ̀ là á mọ́lẹ̀ èèyàn ti gbọ́dọ̀ dá kọjá kúránì tá a gbé dání iṣẹ́ èèyàn gbọ́dọ̀ pẹ́kọ̀ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ kúránì wo ẹ dákun ẹ pàtì olúwo níjẹ́ kankanlá yé wọ́n jẹ́ yọ padà wálẹ̀ ọwọ́ kiri wọn máa ń ta ẹlẹ́mọ́ náà mi tàbí ápùlù níjẹ̀jẹ̀rẹ̀ ìbára náà wà ẹpẹ ní ẹkẹ wúlọdọ rẹ náà lé àfa àpò ìpè ẹwọ ẹsẹ wa ẹsẹ àkọọlẹ àlùkòrá ni ẹsẹ àkọọlẹ òun náà nítorí pé àwọn ọmọ yìí ní lápàdé wájú ọlọrun ṣàkọọlẹ àwọn ọmọ yìí wọn ò ní parẹ báyìí náà o wọn sá dẹyìn lójú gbé ẹ kàwé jù wá lọ ọwọ kàwé ó sì dáyìn lójú pé ẹ ti dáyé sí wa ojú yìí sì lajú jù wá lọ lójú kan náà làwọn wà kúrá lè lànà jú ẹ sì ló lọ́jọ́ àlọ́ ọdọ akílẹ̀ fún ọlẹ́ lára wa ẹ dáhùn lẹ́fẹ́ rẹ ẹ láàrin ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ fẹ́ photocopy ẹ fẹ́ gba copy owó rẹ tọ́lọ̀ sí ẹlòmíọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn àbá yẹn ti ní ẹwà láwọn pọ̀ yọ mọ̀ àlọ́ ọ̀nà òfìlérí yọ ọ̀nà òfòníjó mùsàlù bárúkà kan tó fẹ́ gbà ń bẹ̀ mùsọ̀nù náà àmọ́ ó tẹ̀ ní bí lẹ́nu yìí jẹ́ pé yíyá ti dé ó yíyá ti dé wọ́n gbé àwọn èèyàn lè ṣe yín lọ́rùn ni lórí kẹ lórí orí pẹ̀lọ́dọ̀ ọlọ́run àmọ́ àṣírí là ń sọ nísìnyí pé bàbá àwọn tó bí àwọn náà ni àwọn náà wọ́n kọ́ wọn kí wọ́n wá ní ẹlọ́gbà kan òní màwọn lọ́dọ̀ ya wọ́n wá ní màmá àtàwọn ṣe tó wọ́n wà kó tó fún gbogbo àwọn àpá bẹ́ẹ̀ lẹ́mí ọwọ́ sí súrà kan àbí súnmù kan ní báwọn kọ̀ọ̀lá ní sábà tí wọ́n bá ti jọ́ àlàrúbá jóòjú. ìwá sí ìdàgbà òun náà náà ti jẹun léwu ọ̀hún orí àlùbáríkà ní bàbára àwọn ìlú wa bí bàbá ẹgbẹ́ hà pé à kí ló ti bẹ́ẹ̀ yín náà tó ń ṣe fún ọmọ yín wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni fáwọn ọmọ ọlọ́mọ táwọn ọba ṣe wòlí kan fún ọmọ táwọn gbogbo wa ni wọn ṣe wọlé mọ fún ọ látòrí àwọn tó jẹ aṣíwájú wa lọkùnrin àti lóbìnrin àwọn náà ní ti kọ àgbé ó nígbà tá a bá sọ ẹlẹ àṣọrọ sí ẹlẹhàá ẹlẹtẹ ọdà bíi àpárá bí èèyàn bá ti sátọ bá lóhùn kò sí orí rẹ náà lọ sá fún mi. bárúkà tí ẹ ṣe mo bá yín lókè lọdọ ọlọrun pẹlú òògùn ọlọrun alukóra lè sọ báyìí pé أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أن هذا القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فإن لله الأمر جميعا القرآن يجي لو سيرت به الجبال tẹ bá kí alukura ni tẹ bá kí tẹ bá fún lọwọ rẹ tẹ bá ní kókè ọmọ rìn lọwọ àbẹyẹ bí òkè tọkàyà tẹ wá pa láti gbé ẹlọkè nǹkan náà alukura ni òkè ìṣòro tó bá dájú kọ alukẹ kó wájú mi máa rí lọ òkè ìṣòro yìí kó wájú mi bó sì ní bárùn ni bí ìpayà ni bọ́tà أو كنت أتبئ الأرض أبيك كما أفعلنا رجينا وأن يلقان يبامكي موما إذا كما يبامكي قولي إيجينا مفقه السمدو سيمي قد ملو أو كل ما به الموتى Aba ẹ̀fẹ́lá ti mẹ̀tọ́ ẹ̀tẹ́ ti ṣẹ̀tọ́ ẹ̀tẹ́ bá fàlùkù láti bá òkú sọ̀rọ̀ òkú ó sì jí. Táwa tó ń pè sí àgọ́ ibi bá fi àlùkù láti bá aláì màkà sọ̀rọ̀ yóò tún ní mímọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá fi àlùkù láti tẹ bá hàn fún ọmọ yóò mọ̀wé ọmọ pé yóò jí sáyé padà. Ẹni tó sì ti yí po ó ti yí lọ́wọ́ kó tó yí lẹ́sẹ̀ kó tẹ bá fàlùkù láti fún yóò Mo lẹ́ ń ṣẹ̀tọ́ fún yìí. Mo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó lọ sọ fún ọkùnrin ọmọ sábà ṣe fún mi. Ẹ̀dà níyà yín. Gbogbo ìjàmbá tó jòkóó ẹ̀yìn ẹ̀dà níyà yín. A kí ọkùnrin àti fáwọn ọmọ á gbà fún wọn. Wọ́n dá padà fún wa lápapọ̀. Ládàárẹ̀ ládàárẹ̀ ọlọ́pàá ń pàbá sí yóò sùn. Kó mo bá ṣe ká dà. Bàbá Amadu Abi kan. Gbogbo àwọn tó lẹ́tọ̀ sí ni wọ́n tọ́ àbá Ismail. Kúmúládà rẹ̀ bá fa àwọn àṣọ sàlámì tó wọ́n jòkó yìí náà dáadáa máa bá láàyè àwọn gbogbo. Kíládà rẹ̀ ó kárí gbogbo àwọn ọmọ tí ń sọ wọlé mọ̀ náà. Kíládà rẹ̀ ó kárí ẹ̀yìn òbí ọmọ tẹ náwó náà. Ẹ̀lá tó ní aláàjì wa tó tọ́ tó fẹ́ tí wọ́n kàdé ní. Muhammad Kausa àtìyàwó wọn àti aláàjì Mùfá Bẹ́ẹ̀ Ayé Sùháì, Bàbá Rasa àti àwọn ìyàwó wọn, Ayé Yusuf, gbogbo yín náà látàdúrà bí Ahmad. Ẹ jẹ́ kó ni ó dùn fún ẹ̀tún àfáànú ọlọ́wọ́ dùn yìí. Ẹ máa yí tẹ́ ṣe lọ́ba jọ́ àlùfíàmọ̀ lọ́lọ́gbà pèdè. Orí àsìkò àwọn tí ó lọ lórí ká máa bá àgbàsìkò. Ọlọ́wọ́ ni gbogbo ọmọ tó kálukà láti já. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ wọn ó rí ìlò. Tẹ́ bá jẹ́ wọn orí kà tẹ́ bá ran gbé máa kà á. Tó bá jẹ́ àgbẹ̀ àmọ́ ọlọ́run ọmọ kọ̀ọ̀kan kọ́ máa mú sẹ́wọ́ntì èèyàn wá fún ọmọ bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀. Ó sì pẹ́ wọn. Wọ́n máa lọ ilé àti ẹ̀nà kán máa ṣe. Wọ́n máa ṣe kéèsì kí káwọn jù ọlọ́run. Látàyé náà láti wá máa sì pẹ̀. Ẹ̀yin ẹ jẹ́ ọmọ kọ̀ọ̀kan ò tẹ́ ẹ bá bìlí fún ọlọ́run dáadáa Abẹ́ ní kàyàkan, abẹ́ lálákàlá kan, pé ọmọ rẹ̀ wòlíìmọ̀ tó mo sọ yá kàlùkù láti fún aládùmọ̀ lálóde ọ̀dà. Ẹ̀rí bí mẹ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀ ọ̀sẹ̀lẹ̀. Òkè ìṣòro ń sún yí ra níbi ìlú ìjìbà. Yọ ìyọ́ gẹ̀rẹ̀. Kúti àdìbì ilẹ̀ ha, ètò jìnnà sí ọlọ́wọ́ ọba mọ́tò sí. Ẹ máa sàmí bẹ̀ déwu yìí. Wòlíìmọ̀ mí Fáwọn Fẹ̀sálà agbádùn yín púpọ̀. Wọ́n ṣe wá sí náà níwọ̀nba ó sì mú bẹ̀rù ọlọ́run báyìí. Ọlá àgbà yín náà ń bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run lọ láti fi màá yín tẹ́lẹ̀ o. Ọlọ́run nípa tí yín náà jẹ́ o. Bàbá ọláwà ní àgbà pọ́n wà kí yín. Ìwà wà fún aláti náà rúlẹ̀ síra pátápátá. Àdúgbò àwọn afá aládùúgbò. Pàápàá àwọn jẹ̀mọ́ àdúgbò yìí. Ẹ Àti gbogbo àwọn jẹ̀mọ́ mọ́sálásí wa tẹ́jọ́ sí pọ̀. À ń jọ rìn ní mọ́tò ńlá alábẹ́léwé àlàámí àti gbogbo yín. Mọ̀já sọ pé a kí àwọn ìyàwó àfúrásùmọ́ yìí náà ẹ̀kú àfaradà ẹ̀kú àtúntì. Aláwọn jẹ̀kẹ́ lálùbáríkà. Ẹ̀mí ni gbogbo àwọn yìí náà ṣe lálùbáríkà. Níta fẹ́ kí iná làdúrà tó fẹ́ ṣe fún gbogbo jẹ̀mọ́. Kí ẹ máa mọ fájà tó bá tẹ̀ bàtí fájà o, aláìbùkátà rẹ̀ ti di ya. Bàbájú máa ń sọ̀kalẹ̀ ta ká kí àwa kí fájà náà méje méje. Ọlọ́njẹ́ mi àfárá fún ẹ̀là ògùn ọ̀gbìn. Ọlọ́njẹ́ olálùbáríkà. Tára tára tẹ̀mí tẹ̀mí bí bàbá jẹ́ ṣe lọ́dọ̀ àfá àti wọn. Bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe lọ́dọ̀ wa. Bàbá àtijọ́ á ní gbogbo wọn náà. Ọ̀kan náà ni wọ́n láti àbí kan náà. Ọlọ́njẹ́ olálùbáríkà. Lọ ń bọ̀ láti dúpọ̀ pọ̀. Ntọ́lọ̀ ń bọ̀ bàbá Imáni Ìláyà kí ni ọlọ́run lọ́mọ́sọ àbàbọ̀ wọn náà. Bàbá wa ní ń pè lálásàlá tó gbogbo lọ. Jẹ́ ni wọ́n máa lọ. Ṣọ̀gbọ́. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run púpọ̀. Wọ́n yìí mú dúdú pọ̀ mọ́ funfun. Bàbá ọ̀sánná mi wí. Wọ́n sì sì jẹ́rí bàbá àbá wọn. Ti dín ọ̀fíwọlé ọlọ́run lọ. ọlọ́mọ sí lẹ́yìn bá sí mẹ́rin lórí kò tí tó kó náà tí wọ́n sí lágége wọn ọ̀sẹ̀ díẹ̀ lórí ọ̀tọ̀rí púpọ̀ jù pẹ̀lú ogun ọlọ́run ala muhammad rasulullah ala sallallahu alayhi wa sallam algoda ni yaka joko dada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ewe billahi minash shaitanir rajim epanu ko gugu eyan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eyanu isuke suratul baqara suratul fatiha makiyyatun wa madaniyyatun wa ayatuha sab'un bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة البقرة مدنية وآياتها مئتان وستر وثمانون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين صدق الله مولانا العظيم اجعلنا من المتقين اجعلنا من اوليائك الصالحين اجعلنا من الاخيار ابرار وارزقنا بالقران وارحمنا بالقران وارحمنا بالقران وامنا بالقران واكشف عنا حجاب الغيب بالقران وانصرنا على اعدائنا بالقران فاحي قلوبنا وبصائرنا بالقران وانصر قلوبنا ونفوسنا بالقرآن اللهم قبوك وعلم ذلك ما الذي ولا القرآن وارحمنا وأهلنا ومسرتنا في القرآن اللهم كوا تواتي وصما وتوارى لي ولا القرآن وعفز اللهم وأجل حياة مدير المركز بالقرآن اللهم سبع صعبا مدير المركز ولا القرآن بأسوما وخليفة وأسرة الشيخ يوسف على صلاة بالقرآن وخليفة أبا ويوسف على صلاة أتوكم الأبي ولا القرآن بأسوما وجميع طلاب وتلامذة الشيخ يوسف على صلاة بالقرآن اللهم كفوا أبا الشيخ يوسف واتقوا أبا جماعة ولا بأسوما ولا القرآن لنا شيخنا أحمد أبا الشيخ أحمد وجميع من والاهم اتقوا أبا واتقوا أبا بالقرآن الكريم اللهم بأسوما ولا القرآن صلاة الفاتحة مجي فاتحة مجي kukaluku fara balexe eru tin beleri re po kukaluku ba tin ni ejo lodo olorun ni ku fi fara balexe ti e kukaluku ba tin ni ejo lodo olorun si ni ku fi fara balexe ti e ba si wo ke wuruwuru to ba si wo owo se ti e wuruwuru won ti ri wuruwuru tele o tu be tun o abe tun tun o ba wa ke wuruwuru olorun pa ti a meje meje pa ti a meje meje gba ku se ti e dada o ba si ro ro koja re o ma fara na sa ro yi ti e wo to ba ti wo ro koja re wo ma sa ro yi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وكم لله جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل ilo ina roda baba emi na ni won ri ti pe kolo go wa popo ama ti bayi kolo ba ti ko mi ko ga ti ko nge la ilaha illallah amen ama ba mi je je ti asuko ni to ko allah bi baba se o yusuf ak ko ro ni gbe ni won ni wa ti wa da ji to bi afa ta ila to bi afa baba ti ja ni to ri afa so ni wo ko be bákan náà bàbá wa bí kankan fúnra wa kọkàn pàǹgbẹ̀rẹ̀ ń jọ kan ọlọ́gbàlagbà ní bá jíde lásùbà kẹ́yìn òbí tẹ̀ ń ṣe báyìí kẹ́ mẹ́ta lónìí o bẹ́ẹ̀ bá rí tẹ́nìkan tóbi ó ní báwo òbí rẹ̀ ti rà á fún un wọ́n wá jí wá sí bẹ̀rẹ̀ fún àwọn akéwì wọ́n ní èmi ìwọ̀ làwọn akéwì kẹwà sí ọ̀rẹ́ yín bàbá ẹlẹ́hàn ìwọ̀n ẹsẹ̀ tó fáwọn ọmọ yìí o kí wàhálà wọn bá kọ̀ láyé mú tètè jálù kẹ́kọ́ jálù owó bá kàwé kó ní láyé ní abálòwò ọ̀sẹ̀ tó yọ kàn máa olùwé àti kéwú káàkiri kò ní ìrìn àpá àǹfààní kan kọ́lá bẹ́ẹ̀ náà fún wọn ti fi iṣẹ́ ẹsẹ̀ tó fọ́ ga rẹ̀ kọ́lá bọ́ ga wọn farabalẹ̀ ẹsẹ̀ tó kọ́ ọmọ yìí lè ní àlùbáríkà alákọ̀ọ́sọ fájì àmìjì ohun gbogbo ẹni tí ó wà bí òbí tẹ́ fi wọn ní lásìlẹ́tì lọ́nà ògbó ọlọ́run sàádà táwọn náà ṣe àmìra burú mẹ́ èyí tá a ti fún abẹ́lẹ́ àyẹ́sàjọba alásọ̀rọ̀ ọlọ́run dákúnjẹ́ gbogbo ọ̀ṣẹ́sílẹ̀ ọ̀ṣun ọ̀ṣun Mi wa nare jana re ma se jo wa narara.